skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Marzysz, żeby zostać superbohaterem? Przyjdź na 35. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi. Kultura popularna po raz kolejny rozgości się w łódzkich Atlas Arenie i Sport Arenie. 14 i 15 września kilkanaście tysięcy bohaterek i bohaterów wyjdzie z domów, by wziąć udział w największych komiksowych targach w tej części Europy. Dołącz do drużyny! Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier już 14 i 15 września. Program na comicsfestival.com. Sponsorem głównym festiwalu jest PKO Bank Polski. Jak często kupujesz, to czas na oszczędności. A jak oszczędności, to Allegro Smart i darmowe dostawy oraz zwroty. Kup Allegro Smart na rok i oszczędzaj średnio 600 zł rocznie z darmowymi dostawami i zwrotami lub wypróbuj za darmo i ciesz się dodatkowymi oszczędnościami. Dowiedz się więcej na allegro.pl/smart. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 września, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zarząd Poczty Polskiej odpowiada związkowcom. W komunikacie daje jasno do zrozumienia, że firmy nie stać na podwyżki. Niemieckie MSW podjęło decyzję. Kraj wprowadzi kontrolę na wszystkich swoich granicach. Za chwilę powiemy też o tym, w którym mieście oddychało się dzisiaj najgorszym powietrzem na świecie. Poczty Polskiej nie stać na spełnienie oczekiwań związkowców. To odpowiedź zarządu na referendum strajkowe w spółce. Od dzisiaj do końca września pracownicy poczty mogą odpowiadać na referendalne pytanie dotyczące podwyżki o 1000 zł brutto. Kierownik działu komunikacji w Poczcie Polskiej Paweł Krawiec podkreśla, że oczekiwania związkowców nie są możliwe do spełnienia. Podwyżki mają być, ale po zwolnieniach. W zamierzeniach zarządu jest, aby osoby, które zostaną w zatrudnieniu po przeprowadzeniu w spółce planu dobrowolnych odejść, miały faktycznie podniesione wynagrodzenie zasadnicze. Spółka podjęła już działania, które zmierzają do systemowego podniesienia wynagrodzeń. Wiceprzewodniczący Pocztowej Solidarności Marcin Gallo powiedział, że dotychczasowe rozmowy na temat podwyżek nie przyniosły efektów. Spór o wzrost wynagrodzeń trwa od października 2023 roku. 26 września związkowcy planują pikietę przed siedzibą Ministerstwa Aktywów Państwowych. Podejmujemy nadzwyczajny tryb, aby kandydaci, którym ustawa blokuje powrót na uczelnię wojskową, mogli rozpocząć studia jeszcze w październiku. Tak minister obrony narodowej odniósł się do problemu ponad 100 osób, które mimo pozytywnego wyniku rekrutacji nie dostały powołania na pierwszy rok studiów. Chodzi o osoby, które w poprzednim roku przerwały naukę na uczelni wojskowej, aby w tym roku zdawać na inny kierunek. Karierę wojskową ponad 100 kandydatów zablokowała ustawa o obronie ojczyzny i rozporządzenie, które obowiązuje od kwietnia. Miało ono rozwiązać problem tzw. wiecznych studentów, którzy rozpoczynając kolejny kierunek studiów, mieli możliwość pobierania żołdu w wysokości 6 tysięcy złotych miesięcznie przez kolejny rok. Ci jednak, którzy chcą się kształcić w konkretnym kierunku i wiele zainwestowali, by dostać się na studia, czują się skrzywdzeni. Dziś szef MON wyciągnął do nich rękę. Dlatego się zajmujemy tym w takim trybie pilnym, po to, żeby rozpoczęli rok akademicki w tym roku. Każda sprawa ma być potraktowana indywidualnie, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Ci, którzy są ambitni, przygotowani, chcą się kształcić, podnoszą swoje kwalifikacje, umiejętności i dostali się na kierunek swoich marzeń, mogą liczyć na jak najdalszą otwartość. Ale ci, którzy nadużywaliby w ten sposób, no to oni na to nie mogą liczyć. Studenci mają zgłaszać się po pomoc bezpośrednio do Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej. Szef resortu zapowiedział równocześnie nowelizację ustawy. Agata Król, Polskie Radio. Niemcy wprowadzą kontrolę na wszystkich swoich granicach. Ogłosiła to ministra spraw wewnętrznych Niemiec, dodając, że informacja została już przekazana organom Unii Europejskiej. Przywrócenia kontroli na wszystkich granicach i zawracania ujawnionych nielegalnych imigrantów domagała się opozycyjna CDU. W czasie ubiegłotygodniowych rozmów rządu z opozycją i władzami landów temat wzbudził kontrowersje i trafił do analiz prawnych. Wyniki prawniczej oceny dostała dziś Nancy Faeser i ogłosiła, że mogła podjąć decyzję o wprowadzeniu takich kontroli. Te kontrole umożliwiają efektywne zawracanie nielegalnych imigrantów. Od ostatniego grudnia mieliśmy 30 tysięcy takich sytuacji. Teraz liczymy, że wykrywalność jeszcze wzrośnie. Decyzję o wprowadzeniu kontroli zgłosiłam już do Unii Europejskiej. Ministra spraw wewnętrznych Niemiec przypomniała, że do tej pory takie kontrole były już na granicach z Polską, Czechami, Austrią i Szwajcarią, a teraz będą prowadzone także na zachodniej i północnej granicy Niemiec. Jednocześnie Nancy Faeser ogłosiła, że przygotowane zostały szczegóły pakietu ustaw z innymi środkami, które mają zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Rząd przedstawi je jutro w Berlinie opozycji i przedstawicielom landów. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Licząca prawie 12 milionów mieszkańców stolica finansowa i gospodarcza Brazylii, São Paulo, miała dzisiaj najgorsze powietrze na świecie. Wskazuje na to komunikat szwajcarskiego Instytutu IQR. Firma sprawdza powietrze w ponad 120 miastach. Na drugim miejscu pod względem zanieczyszczenia powietrza znajdowało się dzisiaj pakistańskie miasto Lahore, a na trzecim stolica Demokratycznej Republiki Konga, Kinshasa. São Paulo znalazło się na czele rankingu ze względu na wędrujący nad miasto dym z płonących od tygodni lasów brazylijskiej Amazonii. Obok tegorocznych upałów jedną z głównych przyczyn wyjątkowo groźnych pożarów jest wypalanie traw i zarośli przez wielkich hodowców bydła. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Na początek zaglądamy na piłkarskie boiska Ligi Narodów. W najciekawszym spotkaniu Francuzi w Lyonie grają z Belgią. Jak na razie jest bezbramkowy remis. W pierwszym spotkaniu zespół trójkolorowych przegrał z Włochami 1-3, a Włosi w trwającym meczu z Izraelem remisują 0-0. Nie było niespodzianki. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 20 przegrała na wyjeździe z Portugalią 1-2 w rozegranym w Faro meczu Elite League, czyli turnieju 8 narodów. Jedyną bramkę dla biało-czerwonych zdobył w 56 minucie z rzutu karnego Patryk Gogu. Zespół prowadzony przez trenera Miłosza Stępińskiego w drugiej połowie grał bez jednego zawodnika. W 76 minucie drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Jan Ziółkowski. W październiku kolejny mecz i kolejny wymagający rywal, reprezentacja Niemiec. Salvatore Schillaci, którego kibice pamiętają jako króla strzelców piłkarskich mistrzostw świata w 1990 roku, trafił w ciężkim stanie do szpitala w Palermo. Od 2022 roku cierpi na raka jelita grubego. Jak podała rodzina 59-letniego Schillaciego, jego stan jest stabilny. Kibice i media przywitali na warszawskim lotnisku Fryderyka Chopina paralimpijczyków, którzy wrócili z igrzysk z Paryża. Mimo że ich samolot wylądował z ponad godzinnym opóźnieniem, to sportowcy z dumą prezentowali swoje krążki, m.in. Kinga Druszcz, która wywalczyła w szabli srebro. Myślę, że to też jest kwestia tego, że z każdymi igrzyskami jest coraz ciężej i widzimy, że świat ucieka i próbujemy go gonić. I taki symptom właśnie tej gonitwy to jest dobry symptom, bo nie poddajemy się i chcemy zrobić jak najwięcej, żeby tą czołówkę dogonić. Reprezentacja Polski podczas Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu zdobyła 23 medale. Tej nocy zachmurzenie duże i opady deszczu, lokalnie możliwe też burze. Na termometrach od 12 do 16 stopni Celsjusza. Na Podhalu będzie trochę chłodniej, około 11 stopni. W ciągu dnia na termometrach maksymalnie od 17 na wschodzie i nad morzem do 22 lokalnie na południu. Poza tym zachmurzenie będzie duże, możliwe opady deszczu, a lokalnie także burze. Ogłoszenie społeczne. Gdzieś w Polsce pewna dziewczynka myśli o niezwykłych odkryciach. A teraz ta marzycielka staje przy wielkim oknie, spogląda w niebo. Jej serce bije rytmem dzikiej dżungli i czeka na ciebie. Czy jesteś gotowy na tę niesamowitą podróż? Może nie jesteś poszukiwaczem przygód, ale jeśli dasz się zaprosić do świata dziecięcych marzeń, zbadasz najdalsze zakątki Ziemi z małą podróżniczką. Rodziny zastępcze są bezpiecznymi oazami dla małych ludzi. Ratują ich wyjątkowe światy. Wejdź na jużjestem.info i zrób pierwszy krok. Jesteś? Projekt dofinansowany przez ministra rodziny i polityki społecznej w konkursie Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda?

Zbliża się kwadrans po dziewiątej w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Przywitałem się z Państwem utworem, który znalazł się na debiutanckiej płycie grupy Kasabian. Rok 2004. Parę dni temu minęło równo 20 lat od premiery debiutanckiego albumu grupy Kasabian. To nie jest najlepsza płyta w dorobku tej formacji, ale chyba taka, która zawiera najlepsze, a przynajmniej zdecydowanie wyróżniające się utwory singlowe. I'm on it, get on it, the troops are on fire, you know I need it, much closer, I'm treading just a little, I'm one step on it, electronic, the troops are on fire, I'm much deeper, a sleeper, I'm waiting for the final trip. Come on it, get on it, I'm calving through a let up, all I need it, life potions, drugs are just an hour away. Come on it, electronic, a polyphonic roster to the mortars. I'm fire, messiah for the animals. I'm on it, get on it, the troops are on fire, you know I need it, much closer, I'm treading just a little, I'm one step on it, electronic, the troops are on fire, I'm much deeper, a sleeper, messiah by the animals. LSF, czyli Lost Souls Forever, a wcześniej Clubfoot. Dwa utwory, które znalazły się na debiutanckiej płycie grupy Kasabian, odniosły również sukces wydane na singlach Top 10 i Top 20 w jednym i w drugim przypadku. Teraz przechodzimy do nowości. Posłuchamy za chwilę fragmentów 28 płyty grupy Oasis. To jest zespół amerykański, który powstał pod koniec ubiegłego wieku w San Francisco, w Kalifornii. Jedynym stałym członkiem wszystkich składów jest John Dwyer. Wokalista, gitarzysta, autor muzyki, tekstów. Zajmuje się również produkowaniem płyt i miksowaniem materiału na płyty. Mogę jeszcze dodać, że grupa Oasis, o której mowa, zmienia nazwę co jakiś czas, może nie tyle zmienia nazwę, ile pisownię nazwy. Aktualna pisownia wygląda tak. O-S-E-E, czyli 2 E i S. Oasis z płyty Sorks 80. Summer. Cassius, Brutus i Judasz. To tytuł utworu, który właśnie wybrzmiał, a pochodził z 28 albumu regularnego, czyli studyjnego grupy Oasis. 28 płyt w 20 par lat, niezły wynik, zwłaszcza, że większość tych albumów naprawdę prezentuje niezłą jakość. John Dwyer w roli głównej. A teraz pora na debiutantów, grupę również amerykańską. Wishy to nazwa zespołu, a wokalistami są Nina i Kevin. Oboje też grają na gitarach. Kevin gra także na basie i produkuje nagrania grupy Wishy. Tytuł płyty 777. Thank you. Nina Pitchkites i Kevin Crowther to liderzy, czy też współliderzy grupy Wishy. Oboje komponują i piszą teksty i też śpiewają. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych, ale posłuchamy tym razem weteranów w osobach członków zespołu Mercury Rev, czyli Jonathan Donahue i Grasshopper w rolach głównych. Wrócili po kilku latach przerwy i nagrali zarazem najlepszą płytę od ponad 20 lat. Before fire was discovered and the old sands covered, these desert winds revealed this ancient love of ours was real. This ancient love of ours, buried under moon and stars, once held in these hands of mine, beautiful, sacred, and so alive. Long before the earth was cool, before human beings grew old and cruel, and life became so overwhelming. Long before they drew a breath, you and I, no end. Long before they came to dig, I was on my knees to lift your fragile bones held in my hand, which shattered in any other man's. Covered by the sands of time, a golden age when you were mine. land in me. Only knows how much you and I mean to me. Even before I could speak, there's always been a bird in me, singing about things that aren't right in the world. Day and night, night and day. There's always been a bird who doesn't have a dream, doesn't sleep, who only sings when it hurts. Całkiem nieźle, prawda? There's always been a bird in me, a wcześniej Ancient Love. Dwa utwory z najnowszego, wydanego przed paroma dniami albumu Mercury Rev, Born Horses. Co prawda Jonathan Donahue częściej już teraz melodeklamuje niż śpiewa, ale jakoś to jednak wszystko trzyma się kupy i brzmi całkiem nieźle. Teraz posłuchamy kolejnego kalifornijskiego zespołu w dzisiejszym programie i kolejnego zespołu, który no, staż nagraniowy ma dosyć długi, bo podobnie jak Oasis, grupa Starflyer 59 powstała w drugiej połowie lat 90. Całkiem niedawno ukazał się 17. album grupy Starflyer 59 i podobnie jak w Oasis, jeden człowiek decyduje o wszystkim. Podobnie jest również w zespole Starflyer 59. Też Jason Martin jest tym, który gra na gitarach, różnych innych instrumentach, śpiewa, komponuje, pisze teksty, też produkuje. Zespół, który dzięki oczywiście swojemu liderowi przeszedł bardzo długą i ciekawą drogę artystyczną, bo zaczynali od shoegaze'u, później był rock progresywny, art pop, znowu shoegaze, post-punk. No a teraz grupa Starflyer 59 brzmi tak. Ładnie, prawda? Jason Martin i Starflyer 59 z płyty Last for Gold. Dwa tytuły 909 i utwór tytułowy. Zaczynaliśmy od muzyki sprzed lat i będziemy kończyć tę część programu również nagraniem prehistorycznym, można powiedzieć, dlatego że jutro mija 50 lat od dnia premiery płyty Roxy and Elsewhere Franka Zappy. Can see yourself as a prophet. Saving the world. The words from your lips. I am not a crook. I just can't believe you are. A fool. I just can't believe you are such a fool. I just can't believe you are such a fool. I just can't believe you are such a fool. You are such a fool. We'll be right back.